तेरे माथे पे पगड़ियां चमकती रहे, तेरी बरसों की मेहनतें गुलाबें खिले, तेरे चेहरे का रौनक सलामत रहे, तेरा ईमारगों में हमेशा बहे। मुबारक मुबारक मुबारक मुबारक मुबारक मुबारक मुबारक मुबारक मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी, हमारे मदारिस का फैजान जारी। मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी, हमारे मदारिस का फैजान जारी। मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी, हमारे मदारिस का फैजान जारी। ये दिल की तमन्ना ये इहसान है यारो, के क़ाल नबी है फिजाओं में सारी, उलूमे नबुव्वत दिलों की जला है, पड़ी आप पर जिम्मेदारी है भारी। जो आलिम हो दिन रात करता है मेहनत, करारो सुकू में अजब बेकरारी। जो आलिम हो दिन रात करता है मेहनत, करारो सुकू में अजब बेकरारी। मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी, हमारे मदारिस का फैजान जारी। मशाइख की मेहनत अजब रंग लाई, के उस शाक पर बेखुदी सी है तारी। उलूमे नबुव्वत में खुशबू की लहरें, ये फूलों का गजरा ये बादे बहारी। जो फारिग हुए जाग उठी उनकी किस्मत, शुगुफ्ता गुलों पर हुआ फजल बारी। जो फारिग हुए जाग उठी उनकी किस्मत, शुगुफ्ता गुलों पर हुआ फजल बारी। मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी, हमारे मदारिस का फैजान जारी। हो पेश नजर इल्म व इस्लाह बातिन, है तबलीग व दावत की भी जिम्मेदारी। खुशी भी यही है मज़ा भी यही है, के गुलशन की हर दम करो आबयारी। खुशी भी यही है मज़ा भी यही है, के गुलशन की हर दम करो आबयारी। मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी, हमारे मदारिस का फैजान जारी। मुनव्वर करो शश जिहत इल्म दी से, रज़ाए ज़मीं है फकत बस हमारी। मुनव्वर करो शश जिहत इल्म दी से, रज़ाए ज़मीं है फकत बस हमारी। منور کرو شش جہت علم دی سے رضا یہ زمین ہے فقط بس ہماری مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری ہمارے مدارس کا فیضان جاری مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری